إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي نيغي دلو سيوات تي توفيق برب عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خام نيني سونو بند بي ويسو نيغي وون باليغي تي ليرال ليغا خامتيني ني mom la borom téré bi indi ci lu aju ci walu jaamu yalla. Xam ngeen ni mi ngi doon indi ay définition, manam ay firi, ay faram faccé, ay tekki, ndax wax deug gisoon nañ ne julit bu nek amna ay tombo yo xamni yu jëm ci sa walu diina waroko réré, waroko sagane, olaf dane bala nga ne naam ne fa lu way di wuyo da koy nuro. Dib julit rawatina nak nek muskalaf te xamo sax lan moy definition wu jaamu yalla. Xam nga lolu mom benen bir la, xamo lu jaamu yalla di tekki, xam nga lolu benen bir la. Lolu kon di nga gis ne day interpeller bepp julit ci mu baye xel aspect bu fondamental ci dundu aduna ak bu al-akhirah. Je dis bien dundu aduna ak bu al-akhirah moy xam xam. Waaw, xam xam, xam xam mom moy véritable force bi nga xamanteni ni mën na jur dara, mën na produire dara, mën na jariñ. Mais gis ngeen ne xam xam ñun rawatina ñun réewu nit ñu ñul ñi dañ ko dessal ginnaw. Mo xam xam xamu diina, mo xam xam xamu aduna. Liñ gëna jox solo moy ay loisir ti tabax ay estade yo xamni dañ ci def ay milliards. Moma bobu nit ñi nekk ci jafé jafé pour am ay jangukaay. Gis nga lolu tabax ay bereb yo xamni berebu tiaxanu kaay la, berebu fowu kaay la. Moma bobu jumtu wayu ñi jang ak ñi jangale manke lol. Gis nga lolu mangok waye gis nga yoyu bokoy xol mën nga deg yenn mbir yi population bi jogne dedet. Waye yenn mbir yi nga xamanteni ni da fay la loisir mom duñ ci addu duñ ci wax dara mangok duñ ca addu duñ ko wax dara. Lool nak la muy woné moy ah té karal gogum mom légo lég la muy téki moy akum nango. Wallahu musta'an. Ala kulli hal defi yi nga xamni mo taxaw sunu kanam mo xam yu aduna la wala yu jëm al-akhirah. Pour ñu relever défi yoy il faut xam xam, il faut xam xam. Sans xam xam dara du dox, dara du dem bangok. Té dafa melni ñun djublo guñ ci yakarna mësonn na leena jox misalu sénégalais bobu. Ab sénégalais la jogé bitim réew ñew gis ni warna am lu mu jouer ci réewam pour soqali ko ko mu fexé ba tabax ben bibliothèque jeli nit ci bitim rew pour mu gérer bibliothèque bi. Waye gis nga ñam tabaxal bibliothèque bi, xam nga bibliothèque ay livre ño fay nek, ay livre mom day aji wo ñukoy lire ak ñukoy jang. Waye ñam ko tabaxal wa dekk ba jeune ye ñew ne ko ah fi dal mom yi mom du fi dox wa so mënon defar dal ay genre auberge hôtel bu ko defé muy jur xaliss. Fi la sunu mentalité tollu, fi la sunu mentalité tollu. Gis nga ko ngene daw jeeg ba legui ñi ngi naan jàng jàng sa diina jàng sa diina. Ñaata nit ñoo fi fer ij? Ñaata at? Ñaata at? Gis nga, kon loolu am na lu muy prouvé, am na lu muy wone. Waaw, am na lu muy prouvé, am na lu muy wone. Waaye suñu indi woon lu am folklore nag, nga gis kon Sénégal gépp ñëw toog xool leen mbir yi am folklore. Donte dañ fay xas yàlla, donte dañ fay jalgati diina, mais nit ñaa nga fa, ñaa nga fa toog. Xool leen jataay yi nga xam ne dañ ne jataay yu diina la, te mu am fecc ak tëgg day fees dell, te mu am lekk day fees dell. Donc loolu day wane ne wax dëgg la ma waxoon démb rek lu ñu jóg ne tubaab bi, waaye tubaab bi moom ab uude la, ni mu ñu gisee rek la ñu ëwale. Tubaab bi ab uude la, uude nag nam la gisee la lay ëwale. Donc défi yi nekk sunu kanam pour ñu relever ko, faw ñu nekk ñoo xam ni dañuy bay sunu waar ci toolu xam-xam. Waaw, xool leen dëkk yi nga xam ni ci jamonoy indépendance ñoog sunu réew yi, ñun réewi africain yi, dëkk asiatique yi tolloo woon ak ñun ay 1960, dëkk yooyu raw nañ ñu bu yàgg. Fan lañ jaar? Ci xam-xam lañ jaar, ci xam-xam lañ jaar. Ma ngoog, kon da ngay gis ne wax dëgg ba léegi kon tegaguñu sunu tànk ci yoon yi. Ñi ngi jël nag jeunesse bi di leen poussé ci ay violence, naan ay activisme ak ay patriotisme ak yu kenn xamul. Wax dëgg ñooñu jiite mbir yooyu ak wax yooyu, la leen waroon mooy fexe jéem a attiré jeunes yi ci toolu xam-xam. Xam nga leketu kese naxul bëy, ñëw naan patriotisme, patriotisme goo xam ni waxi kese la, loolu naxuti bëy. Te bu ñuy woo ndaw ñi nañ leen woo ci loo xam ni njariñ da caa ne, waaye nag njariñu nation bi, njariñu umma bi, mais pas loo xam ni sunu intérêt personnel la, sunu intérêt bopp. Te boo xoolee liy wax ci politique beeg la ko jege la ci wëndeelu yépp ay intérêt personnel képp la. Da nga dégg naan le je suis républicain, républicain wu poosam képp la, du leneen. Je suis patriote ak gis nga citoyen, sa citoyen poos képp nga. Waaw, bu doon xaalis bi nga dégg ci biir politique bi doo summeeku dugg ci langue bi. D' ailleurs nit ñu bari ñi nga xam ni approché nañ leen, loolu mooy seen mentalité, bëgg nañ am xaalis d'une manière un peu plus facile, moo tax ñu lancé wu ci politique bi tout court, tout court. Donc loolu encore une fois dafay wane sunu gàtteñ lu ci xam-xam. Ma ngoog, dafay wane sunu gàtteñ lu ci xam-xam. Wallahul musta'an. Borom téere bi nag ku topp ay mbindam ak jàngaleem day ñaaxe bu baax ci xam, parce que damay dégg ñi wote wa ay panafricain naan seul la lutte libère, mais dañoo juum seul le savoir libère. Xam-xam moo la mën a libérer. Lu tax? Les Libyens ils n'ont pas lutté contre Kadhafi. Si ils ont lutté, fan lañ mujjee? Est ce qu'ils sont libres? Libyens yi xanaa nekkuñu woon ne liberté lañ doon wut. Est ce qu'ils ont cette liberté là? Ah, une liberté sous les bombes. Ah, est ce que liberté boobu ñu doon yuuxu ba tax ñu yëngal seen réew ay déret tuuru, ay xale yu ndaw faatu, ay vieillard ñu feebar, ay jigéen fitna tàkk fa ba réewu nit ñu ñuy sax muccuñu ci, du liberté lañ doon wut? Waa Libyen bu leen doyul misaal, kañ lay doy, kan lay dol misaal yéen africain yi? Ba léegi rek yéen a ngi dem ci violence. Il est temps que ngeen arrêter cette violence, il est temps que ngeen réfléchir. Arrêter cette violence aveugle, ngeen dem jàngi dem len ngeen jangi sama bi ngeen di passé nan da ngeen di marche da ngeen di activé wu ha gor gorul nga jang ci xam xam bu lay jariñ sa dina dila jariñ ci sa aduna nango mbir mi ku nek ci ñun dafa war ci yow sa rôle nga taxawé ko té rôle bobu mëno ko taxawé luddul nga tek ko ci xam xam jëng ko mëna jallalé jëng ko mëna jaaralé pexé yi nga xamni nonu islam yi ñing koy tek pexé yoyu xam xam moko mën dindi nonu islam yi ragaluñu ay bombo ragaluñu ay canon ndax yor nañ ko liñu ragal moy xam xam qala allah qala rasulullah hadathana akhbarana lool lañ ragal muy al ilm xam xam bu set mais xam xam bo xamni wala diina jo xamni raxnay bokale loolu mën nañu ni gesse ak yow ak bidak khurafat dañuy xamni neko ci li set li weur le yonnati bi alayhi salatu wassalam nekkon bu ko defee ñuy jowé ak yow cash cash di naxante ak yow mais la len di jaaxal moy xam xam set wich xam xam bu weur loolu ci lañ wara soobu gor gorlu xam xamu aduna gor gorlu ci xam xamu diina parce que xam xamu aduna kep kep doyul day melni nga jël jama jox ko goné gu ndaw du xam valeuram donc faaw diina jitu faaw diina lalu bu ko defé nak diina bobu moy saytu di contrôler di défar li nga xamanteni ni mom moy meññante fu aduna gogé kon wax deug jotna ñu bayyi doxalin wi nga xamni sunuy tuba bi nga nan France dégage ñom ñofi indi système yi ay marche ak ay révolution ay ñom ñofi indi ces systèmes brutal là ces systèmes axés sur la violence ñom ñoko fi indi ces systèmes axés sur les affrontements ñom ñoko fi indi bayne nak ñom seen ki yoyu xol benen système yoon bi nga xamanteni ni moy yooni dal yooni jam yooni xam xam yooni defar yoonu tabax yoonu construire xola langue politique bi ngay deg ñoon professeur nangam bon buma fatali ko langue gi wessu kenn rek la ci degone ko xamanteni ni mi ngi doon yëngu ci walu xam xamu aduna mu nekkoon xawma yoroon université mais ña ca des ñoom qu'est ce qu'ils ont seen def politique seen jubluwaay mooy lan am ay poste kële au moins mi ngi diriger benn université mais ñi fi mësa présenté wu candidature yépp seen loolu ñu jël financé ko ak liñ financé ci campagne mënuloon tijji des écoles de formation ñoom ku ci nekk ca la nga ne am nga ci compétence ba am ci ay diplôme ñu fexé au minimum jël 5 jeunes wala 10 jeunes jangal leen instruire leen former leen boba kon société bi nu muy mel su fekké dañ né dañuy liggéeyal seen réew mais politique bi ma gis liggéeyal seen réew xam nga moy lana am salaire occuper poste bo xamni do fay courant moment bobu ba doole yaangi fay courant do fay ndox moma bobu badale yaangi fay ndox do jënd essence moma bobu badale yaangi jënd essence ba paré nga am un salaire mirobolant véhiculé jamono bobu badale yaangi dugg ci tataay té bu voté joté badale ñoy dem voté la gis nga kañ tank jëluñu yoonu xam xam duñu dem wallahu musta'an bu ko defé kon sunu darsa demb bi juñjon nañ la ci lu am solo ci walu diina waxon nañ ne jaamu yalla mom du meuna maté luddul mu teggu ci ñaari charte charte bu ñëk bo moy sel ga mu nekk ta yalla tax bu diiw tax bu kenn tax bu lenn tax bu adun tax bu lenn tax waye na yalla tax ñaarel ba mu nekk ne nang koy defé non la ko ki yalla yoni jangale waxon nañ ne lolu nak amon na juroom benn mbir yo xamni dess ko ci accès mangok muy lan al kamiyah manam quantité bi yo xawon nañ la misal ci julli tisbar ñaata rakala so ñewon tay di jaay xër nan damay julli juroom ñet bo julle ba paré sa julli baxul tax baxul parce que yonnata alayhi salatu wassalam ki ñent rakala daan yam gis nga lolu mangok kadhalika al kayfiya defin wa melokan wa joxe nañ misal ci ngeen di deg fan yi ay jog ñun ay nit jog naan dañuy julli ci seen lak xoma ay man jaak lañ xoma lan lañ noon ay manden ko moori xoma yu ken xamul nan ay allah ka bok yu ken xamul yoyu wallahu musan gis nga mago bokon na ci az zaman moy waxtu wa bobu it mën nañu jël misal ci acc wala ñu jël misal ci julli wala ci jaamu yalla yi nga xamni dañu am waxtu comme lu melni tabaski ak korité yoy dañu am waxtu so fa wacce waxtu wa nga ñew ci benen période ne da ngay taxawal jaamu yalla jojé du bax lutax ndax da nga wuté période ba nga xamni mom la sharia ne ci lañ koy def julli tisbar amna waxtu inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta kon bo fa wacce waxtu wa ni da ngay julli tisbar te julli woko ci bir waxtu wa sa julli du bax wala det mango gis nga motax mu bok ci charte julli du xolul waqt bok ci charte julli du gog waxtu gis nga kadhalika al makan place bi amna ci jaamu yalla yo xamni dafa teunku ci bereb acc fuñ koy defé ah ñi ngi koy defé rew mo xamni tay mi ngi tuddu arabie saoudite du iran de du maroc du senegal waye rew mi tuddu arabie saoudite lañ koy defé tay ay nit buñ dajalo won dajalé or ak jama defar ci sen kaaba yi bop def ko sen rew pour nit ñi ñew fa du tax ku fa ñew am acc ndax lan acc ñang koy defé rew ma tuddu arabie saoudite sunu borom moko téré non mango kon gis nga fofu ci place la dafa am place exclusive fofu lañ ko wara defé kon amna ci jaamu yalla yo xamni dafa laaj place mango be ca top moy sabab gis nga amna jaamu yalla yo xamanteni ni dafa andak sababam gis nga ko mango comme xétu yenn xétu askar yenn xétu ñaani nga xamanteni ni dafa teunku ci ginaaw julli nga ko dafa teunku ci ginaaw julli bo julle ba pare nga def ko gis nga ko mango ak yenen yu demé noné ba ci juroom bennel moy al jins moy nature amna ci jaamu yalla yo xamanteni ni dafa teunku ci nature comme masalan lu melni tabaski gis nga tabaski dafa am ay nature ay espèce mala yo xamni mom nañ la né nga rendi len yoy ñu la wax nga xamni sharia moko yonal soko fi bawon tay nga jël yenen ne damay dem outil rhinoceros ndax mo upp yap wala damay jël hippopotame wala damay jël ñay ndax di nga am tabaski do am tabaski gis nga kon bir mi du fako nit ñi di nat xam nga bu doon xel tay da nan ñay upp yap wala hippopotame upp yap wala rhinoceros wala giraffe nga lol way nak ndekati bir mi du xel mangok lol la ali ibn abi talib waxon mune dina dal du xel dina bu nekkon xel buñuy massa khuf massa suuf gi mo gënonay yalla ñu massa ca kaw waye nak dina mom du xel motax khuf ca kaw lañuy massa ken du massa ca suuf xam nga ci suuf moy deug di jamarlo tilim ji wala det mangok kon bu don xel la bañ ne dina ci xel la teggu kon bu boba buñuy massa fuñuy massa su suuf ndax dañ nan moy jamarlo poussière bek tilim yi waye nak gis nga la sharia jangale moy ñu massa ca kaw lolu motax kon gis nga mune la kon definition bobé تموي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي دينا دال جامو يالا دال موي لو خامني ديسكو ديغلي شريعه ديغلي كو تا نيكول لو خامني خيل موكاي وارال ولا مينيل ñu bari nak da ngay surtout ñi nga xamanteni ay intellectuel lañ out sen ben genre oustas xawa jang ba meuna wax quelques mots arabes da ngay deg ñom lepp li diine dal ñom sen xel lañ koy nat tok wallahu almustaan bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.